صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر ناتِ نبی سنائیں گے ناتِ نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعتِ زر بنے پشتاروں کے خلعتِ زر بنے پشتاروں کے خلعتِ زر بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر پر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ تور بے تور ہے بیماروں کے تور بے تور ہے بیماروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر پلتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بھول بالے میری سرکاروں کے بول پالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلبا کے جام الفت پلاؤ بلبا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤ لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤ لذت رلائے ہر دم رلائے ہر دم تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت رلائے ہر دم تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت عطا ہو مجھ کو غم مدینہ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ تپا جگر چاک چاک سینہ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ بڑھے محبت کی خوب شدت، بڑھے محبت کی خوب نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رولائے دل رات تیری الفت، رولائے دن رات تیری الفت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، حسین ابن علی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوثِ جلی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوثِ جلی کا صدقہ، تو ایسا جذبہ عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت، کرے کیا عطار مال و دولت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، آؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم، علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم، علیکہ یا حبیب اللہ ایک بار پھر کرو شہ خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، پھر جانی بے مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانی بے مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جو شام ہو صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ، پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پھر بہار، پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پھر بہار، اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو، ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر، ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر، اختتام ہو صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ، آقا غم مدینہ میں رونا نصیب ہو، ذکر مدینہ لب پہ میرے صبح و شام ہو، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، چوکھٹ پہ لب ہو چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، پڑھیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اب بلا لیجئے نا مدینہ, آ رہا ہے وہ حج کا مہینہ. اب بلا لیجئے نا مدینہ, آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ, المدد تاجدار مدینہ. دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ, المدد تاجدار مدینہ. آنسوں کی لڑی بر رہی ہو, اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ. آنسوں کی لڑی بر رہی ہو, اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ, اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ. ورد لب ہو مدینہ مدینہ, جب چلے سوئے طیبہ سفینہ. ورد لب ہو مدینہ مدینہ, جب چلے سو طیبہ سفینہ. مجھ کو آقا مدینے بلا لو, حسرت میرے دل کی نکالو. مجھ کو آقا مدینے بلا لو, حسرت میرے دل کی نکالو, حسرت میرے دل کی نکالو. غوث اعظم کا صدقہ نبھالو, اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ. غوث اعظم کا صدقہ نبھالو, اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ. کاش اس شان سے حاضری ہو, مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو. کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی بس نظر میں ہو شاہ مدینہ جب مدینے میں آمد ہوں اپنی جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں باندھ کر رو بے حد کاش آ جائے ایسا قرینہ اور ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے تمنا عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بر کے شاہ مدینہ جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لے بر کے شاہ مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاج دار مدینہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی ہاں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی سفر سرور نہیں آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی دل میرا غمگین ہے اور جان بھی ہے مضطرب دل میرا غمگین ہے اور جان بھی ہے مضطرب بہر پیرو مرشد اب بلوائیے پھر یا نبی کس طرح تسکین دوں گا میں دل غمگین کو کس طرح تسکین دوں گا کس طرح تسکین دوں گا میں دلِ غمگین کو رہ گیا گر حاضری سے میں جو قاصر یا نبی آہ طیبہ سے اگر میں دور رہ کر مر اگر میں دور رہ کر مر گیا روح بھی رنجور ہو گی کس قدر پھر یا نبی روح گی کس قدر پھر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا آہ میرا کیا بنے گا آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا ہو کرم اتار پر بہر رضا پھر یا نبی ہو کرم اتار پر بہر رضا پھر یا نبی پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول پھر سے بلاؤ جلد حسین پے فاطمہ بطول بہر حسن حسین پے فاطمہ بطول پھر سے بلاؤ جلد مدینے یا رسول لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول حیدر مدینے میں پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول پہرے حسن حسین پے فاطمہ بطول پہرے حسن حسین پے فاطمہ بطول دنیا پرست زر پہ مرے گل پرست سر پہ مرے گل پہ الدلی اپنا تو انتخاب مدینے کا ہے ببو اپنا تو انتخاب مدینے کا ہے ببو، پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، بیمار ہجر کا ابھی ہو جائے گا علاج، بیمار ہجر کا ابھی ہو جائے گا علاج، جاؤ اٹھا کے لا ہو مدینے کی تھوڑی دور، جاؤ اٹھا کے لا ہو مدینے کی تھوڑی دور، پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے، دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے، مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول، مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول، مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول، میری زبان تر رہے ذکروں درود سے، میری زبان تر رہے ذکروں درود سے، میری زبان تر رہے ذکروں درود سے، بھیجا ہنسو کبھی نہ کروں گفتگو فضول، بھیجا ہنسو کبھی نہ کروں گفتگو فضول، میری پسند خارے مدینہ ہے بلبلوں، میری پسند خارے مدینہ ہے بلبلوں، لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول، لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ یا رب حضور کا، دیتا ہوں واسطہ تجھ کو یا رب حضور کا، کر دے معاف تو میری ہر ایک خطا بھول، کر دے معاف تو میری ہر ایک خطا بھول کر دے معاف تو میری ہر ایک خطا بھول. سرکار چار یار کے صدقے میں ہو یار کے صدقے میں ہو کروں عطار کو صدا کے لیے کر لو تم قبول عطار کو صدا کے لیے کر لو تم قبول ہم سب کو بھی صدا کے لیے کر لو تم قبول ہم کو صدا مل کے لیے کر لو تم قبول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول ہوئی مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے بلہ مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ہوئی امید بارہ راگل مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جا مزدر تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا روح مزدر تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے خدا را جلدی کر مدینہ آنے والا ہے، عطا ہو مجھ کو چشمے تر، مجھے دے دو دل مزتر، عطا ہو مجھ کو چشمے تر، مجھے دے دو دل مزتر، ذرا جلدی میرے دل پر، ذرا جلدی میرے آقا، ذرا جلدی میرے دل پر مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ سیدی اتارا زارت دنا میں نشم خم دائیبا میں نشم، زارت دنا میں نشم خم دائیبا میں نشم، مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو، مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو، زارت دنا میں نشم خم دائیبا میں نشم، سارے دیدہ زلفانونا سارے دیدہ زلفانونا آزار دیدہ پیزارا، سیدی اتارا سیدی اتارا ہاں چور ڈاکو آنے نے نمازی بڑھ جانے نے، چور ڈاکو آنے نے ہاں چور ڈاکو آنے نے نمازی بڑھ جانے نے، عاشق لندن پیرس دے ہاں عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جانے نے، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، سینہ میرا ٹھار دا، سیدی اتارا مرشدی اتارا سیدی سیدی اتارا سیدی اتارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری گو اتاری میں تیرا کرم ہے ذات باری اتاری گو اتاری میں تیرا کرم ہے ذات باری اتاری گو اتاری میں غزی آئی میں ہوں رضوی میں غزی آئی میں ہوں رضوی قادری میں قادری سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سارے دیدا بیلا لشم سارے دیدا عبید نشم مرشد کے بلال پر جا میری قربان ہو مرشد کے عبید پر جا میری قربان ہو مرشد کے بلال پر جا میری قربان ہو مرشد کے عبید پر جا میری قربان ہو سارے دیدا اولاد دشم سارے دیدا اولاد دشم سارے دیدا کمبے نا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا میں بھی مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہو اتاری سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا میرے پیر دے ہر دم خیر ہووے میرے پیر دے ہر دم خیر ہووے ہاں میرے پیر دے ہر دم خیر ہووے پاوے نکا کروڑا دوے ہووے پاوے نکا ہر دم خیر ہووے ہو میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہو میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈی نسبت کِنّی پیاری ہے ساڈی نسبت کِنّی پیاری ہے اتاری ہے بڑی پیاری ہے بڑی پیاری ہے رب سارے اتاریاں دکھے ہوے رب سارے اتاریاں دکھے ہوے رب سارے سنیاں دکھے ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر تشانہ نرالیاں نے میرے پیر تشانہ نرالیاں نے سبزی ماما تے زلفا کالیاں نے سبزی ماما تے زلفا کالیاں نے میرے پیر تشانہ نرالیاں کالیا نے سبزی مامت زلفا کالیا نے میرے پیر تے حسن دی خیر ہووے میرے پیر تے حسن دی خیر ہووے میرے پیر تے حسن دی خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے او میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے پاوے لکھاں کروڑاں دا خیر ہووے پاوے لکھاں ہر دم ہے ہوے میرے پیر دی ہر دم ہے ہوے جڑ جب دن مرشد میرے دنا جڑ جب دن مرشد میرے دنا جڑ جب دن مرشد میرے دنا اتار پیا رجپال پیا اتار پیا رجپال پیا جڑ جب دن مرشد میرے دنا اتار پیا رجپال پیا ربا انہاں دے کرا میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے جدو ملک الموت نے آڑا ہے اوتھے پیر میرے نے بھی آڑا ہے ہاں جدو ملک الموت نے آڑا ہے اوتھے پیر میرے نے بھی آڑا ہے مینوں کلمہ یاد دلارا ہے مینوں کلمہ یاد دلارا ہے پوری موت تو مینوں بچانا ہے پوری موت تو سانوں بچانا ہے نالے آپ جنازہ پڑھانا ہے دلال چوک بقی دفنانا ہے شالا پیراں دے وی پیر دی خیر ہووے شالا پیراں دے وی پیر دی خیر ہووے شالا پیراں دے وی پیر دی خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہو میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہو میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہو میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے پاوے لکھاں کروڑاں دا بیل ہووے پاوے لکھاں کروڑاں دا بیل ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہو میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے سارے منکراں سڑدے رہنا ہے سارے منکراں سڑدے رہنا ہے رب منکراں دے تیرا خیر ہوے رب منکراں دے تیرا خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر سبحان اللہ صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں انشاءاللہ عزوجل کل سے جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا تو ملاقات کا بھی سلسلہ ہوگا کابینہ کے اسلام بھائی بھی حاضر ہوں گے مدنی قافلوں کے مسافرین بھی ہوں گے تو پرسوں سے انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت وہ اسلام بھائی جو ہمیشہ سر پر امامہ شریف سجانے کی نیت رکھتے ہوں گے ان کو اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف ہی سجائیں گے